Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Mens vi venter på den amerikanske jobrapport i morgen, ja, så er der altså stadig et aktiemarked, der bevæger sig ikke meget, men der er dog puls trods alt. Vi måler den her de næste 55 minutter. Vi skal omkring Mads Christiansen, porteføljeforvalter her i klubben på en telefon. Om en halv times tid, vi skal også forbi Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank. Vi skal have hans aktuelle syn på olie- og råvarepriserne. Og her i studiet, der er det dig, Lau Svendsen, der sætter scenen. Morgen. Så Svendsen, stetoskopet frem, doktor, aktiedoktoren her. Hvad sker der derude? Er der liv, puls? Ja, vi er lidt marginalt oppe. Vi er oppe 0,4%. Og de andre i går USA lå sådan op med 0,1-0,2%, og det ligger næsten all time high. Så det er jo sådan set meget godt. Og Asien ligger også og glider en lille smule opad, og der er jo ligesom to indeks derude, som er måske værd at holde lidt øje med. Det er Hong Kong Hang Seng-indekset, og så Nikkei, og de er begge to ved at ramme eller 1000 point fra 30.000. De ligger 29.200 cirka, begge to. Og det, der er sådan lidt, de har jo været op og røre, og så er det glidet baglæns. Så nu er det ligesom andet forsøg, eller tredje måske, på at ryge op igennem. Og Kina ligger jo også, det ligger Shanghai på 36.11. Han ligger også og kravler op af. Så der er sådan lidt svag positiv bærebølle i Asien. Og så er der et sted, jeg sidder hver morgen og kigger på, når jeg ser på USA, det er, at deres, det der såkaldte VIX-indeks, som jo ingen mennesker rigtig forstår, hvad er, frygtens indeks, hvor meget aktierne svinger, det er volatiliteten, ja. at det faktisk ligger ret moderat, ligger i 17,5. Og det er jo sådan et, når det er aller lave, så er vi nede og rører 10, eller lige under 10, og når det går amok, så er vi jo oppe på 50. Så nu ligger vi der på 17. Det er sådan set, det er ikke minimalt, men det er tæt på at være, det er rigtig fint. Og det betyder jo, at egentlig, hvis man fortolker på den måde, at så er hersker der ro og stabilitet og glæde på markedet. Det siger jo ikke, at det direkte går opad, men det siger jo ikke, når vi vil gå op eller ned, men bare, at det ikke står og dirrer. Og det er jo egentlig sådan set positivt, at det er, og så er der sådan nogle mærkelige historier hver dag. Nu er det så egentlig om et der selskab, jeg aldrig har hørt om, der hedder, hvad hedder AMC Entertainment, var det i går, ikke? Det har aldrig hørt om. Nej, det. Lars Svendsen, det er et af de her meme-stock, som vi faktisk har talt om flere gange her i klubben. Det er jo sådan en biografkæde i USA, som nogle af de her, ja, det ved jeg jo sådan set ikke, men det tror jeg, unge og nye investorer har kastet sig over og har talt rigtig meget om. En aktie, som også har været shortet temmelig meget, og de prøver altså at lave de her short squeezes. Og noget af det, der skete i går, det var jo, altså, at den blev børsstoppet adskillige gange i løbet af dagen, fordi den var op og runde nærmest 100% stigning. Ja. Og det er jo lidt. Det har jo ikke noget med investering at gøre. Skal vi ikke bare slå det fast? Nej, men det er jo gambling. Jo, det er det måske nok, men det er så stadigvæk, kan man sige, mange penge, der er i de der børsværdier. Dermed kan du sige, at hvis nogen leger med, så altså, det er jo ikke sådan, at man bare sidder og siger, nu er kursen det, og i morgen er den det, og der er ingen, der er handlet, så er det jo lige meget. Men folk kan jo handle og sætte penge over styr og tage røven på hinanden og sådan noget. Og det gør de jo altså i høj grad derude, og der er jo altså også selskaber, analyseselskaber, som holder meget øje med, hvad der sker på SoMe, som det så fint hedder, altså de sociale medier, hvilke aktier, der bliver talt om, Hype, Equities, tror jeg, de hedder dem, der blandt andet er inde og holde øje med den slags, og de taler jo altså også om, at faktisk så er debatten omkring AMC ved at falde tilbage. Ikke? Så det kan være, at det ligesom har været sådan en enkelt dag, at det skulle gå amok der. Der er andre selskaber derude, hvor debatten er stigende. Lad være med at nævne dem her, fordi jeg synes, at det er lidt en farlig boldgade at hoppe ind i, men det kan man jo selv begynde at kigge på, hvis man er til den slags. Men det er jo sådan et sted, hvor du ligesom også kan måle pulsen, at der er nogen, der masser rundt der, ikke? Men så kan du jo sige, at det måske også afspejler, at når volatiliteten, altså udsvinget faktisk som helhed, er forholdsvis moderat, ikke? Og der er ret god ro i systemet, at så er der ikke vild gang i de store navne, altså Teslaen og alle de der fange og sådan noget, det der system, der ellers har løbet foran, at de ligesom faldet noget til ro i øjeblikket, og er det ikke der, at og så farer folk så ind i tilsyneladende i noget andet, for at få altså i min optik, så nu er jeg jo også måske gammel og sur mand, men så er det jo et eksempel, det er jo sådan set et faretegn, fordi at dels er det noget, til synes er noget overbobleri, ikke? Men også at du, hvis du ikke du kan være med på den store bane, ligesom den går i stå, de store selskaber, jamen så farer vi ind i et eller andet, og så laver vi en fest der. Mm. Mest interessant synes jeg lige, det var, at du nærmest puttede Tesla og fangeaktierne i samme boldgade, Svendsen. Jamen det er de jo. Er de? Ja. Okay. Jamen, det mener jeg, mener faktisk, at Tesla er den, altså fange er jo så, altså måske mere bærende IT-virksomheder af forskellige slags, de former for infrastruktur og forretning, de driver om, end Tesla er, fordi der er mange bilfabrikker også, og nu mange, der laver elbiler, men Tesla er vel den mest, hvad du kalder for, investormæssigt set, den mest vilde og tiljublede af det der. Hvis jeg skulle vælge en aktie, og det har jeg jo også sagt før, men jeg har ikke fået gjort noget ved det endnu, men altså at satse på, at det en dag skulle falde nedad, så er det da Tesla, fordi jeg mener, der vil der blive meget mere blodbadet den dag, det bryder løs, end der vil blive i Apple og Amazon og sådan noget. Fordi, det er dog selskaber, som trods alt tjener penge. Ja, de andre, jo, men også fordi altså, der er så stor interesse for det der, og når så de gamle industrier, som de jo har udfordret med elbilerne, med dyre elbiler, det er jo Audi og Mercedes og sådan nogle, at så, når de kommer tilbage, så slår det jo lige pludselig mod nogle store, og det gør Amazon jo ikke. Altså, det bliver jo ikke Walmart, der tager livet af Amazon. Ja. Lars Svendsen, lad os også lige kigge på nogle af de nye varer, der er kommet på hylderne. Trifork, kan jeg se, er oppe her til morgen. Ja. Og Maps People, som havde første handelsdag over på First North i går, klarede sig også ganske godt op med 38%. Ja. Måske, hvis man skal tage de negative briller på, lad mig bare gøre det i et kort øjeblik. Ja. Jo, altså et fænomen, der vi diskuterede med Nikolaj Frisch om i fredags. Altså, der er noget dynamikproblemer derovre på First North. 38% op for Maps People. Hvad tænker du om sådan en sag? Nu er jeg lige ved at finde frem til ham. Trifon, ja, men ja. Den kender jeg ikke så meget. Jeg forstår det godt, det er noget med at finde rundt ind i Maps People eller noget. Ja. Det gør den. Mm-hmm. Ja, den er ikke rigtig noget ind i systemet hos, eller også meget ikke kan stave. Så lad mig spørge dig. men der er jo nogle gange lidt leveringstid på sådan noget, men at det fungerer i IT-systemerne. Men altså, at man, jeg vil bare sige, nu har jeg faktisk i dag forberedt, jeg tror, vi skulle tale om Trifork, så derfor havde jeg forberedt mig på ham. Men det interessante der er jo, at dels er det sådan en lidt mærkelig måde, det driver deres vejen på, der er meget fart på, men det andet er jo, at i det udbud, der var, at der tog man jo mere end halvdelen, så vidt jeg husker det, og parkerede hos det, de kalder for nogle kerneinvestorer. Altså vi er i Trifork? Ja, godt. I Trifork nu. Yes. Det vil sige, at det udbud, der rent faktisk kommer ud, det er forholdsvis moderat. Og når det er det, og det var også det, jeg brugte mig over den der hed i sidste uge en anden, der lavede de der med ESG-kontor, eller hvad for noget, de sad og prøvede at gøre sig kloge på, at hvis ikke det frie flow er ret stort, og du giver et eller andet udbud, og du laver ikke ret stort frit flow, jamen så har du jo ligesom lavet en trykkoger fra starten af. Og så sidder de alle sammen og siger, at de er jo lige så dygtige som mig, eller mere. Så siger de, der er en trykkoger, vi skal ind der, og så booster vi lort afsted. Og hvis du er en trykkoger, ved du altså, så gælder det om at komme ud, inden at der er en, der åbner for ventilen. Mm. Fordi så er det bare daler ned i skjul, ikke? Som de siger i juletid. Så der er, det er sådan set det, der er lidt, man skal passe lidt på med det. Jeg ved godt, der er et eller andet der. Det er noget, man skal kunne finde rundt inde i et stormagasin og sådan noget med Maps. Nu er du over i Maps People, kan jeg høre. Er ikke det? Jo, ja, det er det. Har du sat dig ind i den? Altså, jeg har hørt udsendelsen, hvor vi havde besøg af Maps People og snakket lige præcis om den. Og det er jo altså netop, som du siger, at finde vej inde i... Ja, nu siger du stormagasin. Jeg tænker sådan store, hvad hedder det, kontorbygninger, eller Rigshospitalet var et af de eksempler, der var på banen, kan jeg huske, da vi havde dem på besøg. Jamen, det er jo et eksempel på, hvordan det her marked det udvikler sig selv. Mm. Og så, fordi tingene er blevet så store, skal man have en maskine for at finde rundt i det. Vi skal have en maskine for at finde ud af at parkere en bil, og skattesystemet er så indviklet, så vi ikke kan finde rundt i det. Så ja, suck it up, Svendsen. Sådan er verden bare. Nå, men du kræver jo et marked for dig selv. Mm. Det er bare noget runaway-plads-myder, havde vi engang noget, der hed. Hvad vil du have på bogen, hvis du skulle tvinges til at vælge Trifork eller Maps People? da jeg ikke kender Maps Bible, så ved jeg ikke, hvad jeg skulle bruge den til. Så, så blev det jo Triforce. Så blev det Triforce. Sådan, og den har du altså sat dig ind i. Vi kommer selvfølgelig til at følge dem og holde øje med, hvordan de udvikler sig her på børsmarkedet, i hvert fald, Lars Svendsen, så lad os hoppe tilbage. Til virkeligheden. Til nogle af de selskaber, vi kender måske lidt bedre. Et af de selskaber, der var på banen i går, det var Boost, som var ude at købe. Et teknologiselskab fra Litauen, Estina hedder de altså. Det er altså nogen, som Boost har været partner med igennem ganske lang tid. De har lavet deres systemer siden 2010, hvor de altså har samarbejdet. Så jeg tænker, at det måske sådan er relativt sikkert køb, eller de ved da i hvert fald, hvad de giver sig i kast med. Det må man jo formode. Jeg ved ikke, hvor mange penge de giver for det, men... Men det der med at købe sine, hvad kan du kalde det, for underleverandører eller teknologipartnere, hvad det er for noget, det er jo en meget god måde at gøre ting på. Faktisk er det sådan, vi tager en anden historie lidt sammen, som er positiv. Det var jo sådan, man gjorde Volvo jo. Altså, der en bil-Volvo op i Sverige, der startede der i 1925, og så kom jo det store krak lige efter. Det var sådan ikke særlig hensigtsmæssig timing, de havde. Sådan startede Novo jo også, men det kom ligesom en ordentlig spand vand i hovedet på dem. Men de har jo gjort i tidens løb, at de har købt ligesom deres underleverandører, fordi de til begyndelse med, der måtte de jo bare lave en bil. De købte alt fra højre og venstre og lavede det meste af motoren selv. Og så købte de alt muligt ind, og SKF, der lavede kuglerejer, var med til at føde dem. Men på den måde har de ligesom købt sig selv, og så på den måde få kontrol over de ting, man egentlig bruger, man til at begynde med. Måtte du bruge underløbende, for de havde ikke poweren til det. Så det kan sagtens være en udmærket idé, det der. Og altså, jeg ved kun, at de der MW, hvad hedder det, compounder, så vil de kalde sig for, ikke? Mm-hmm. Megawatt, jeg kalder dem for, men og jeg er jo næsten i familie med dem. Det er altså Johannes Møller og Dan Weisse. Ja, jeg er jo næsten i familie med dem, men hvad hedder det, at dem har jeg faktisk meget respekt for, fordi de sidder og altså ufattelig grundig. Hvis jeg skulle være lige så grundig til dem, så skulle jeg jo arbejde, så var jeg jo allerede nu blevet 200 år. men de er jo helt vilde med den der, har jeg bemærket. Og man kan jo, det gode ved det der med på børsen, det er jo, at du kan jo sådan gå rundt og kigge lidt ned i posen hos de forskellige. Ikke? Det er jo også ham ude fundamentalt ud. Han er jo holder jo kort ind til kroppen, for han vil ikke fortælle det. Ja. Han vil ikke fortælle det, fordi så kan de alle sammen aflure ham, ikke? Og det kan man jo så også gøre, men de siger jo, at ham her, han har ligesom fået fat på den rigtige ende, og han kan så lægge til og forhåbentligvis, altså de drømmer jo om, så vil jeg forstå det, at han bliver sådan en ny Zalando jo i sådan lidt mindre, men altså. Så jo, det er da sikkert været meget godt. Jeg ved det, jeg har ikke boost. De var ude så at sige, meget for sådan noget, jo. Nej, det er med på, Svendsen, det der med e-handel, det er ikke lige dig. Jeg synes, det er genialt, men jeg tror bare, det er genialt, men alle de, hvad kan du kalde det, for eksisterende virksomheder, bruger det jo. Altså Matas kom forleden, der fortæller, at 32% af deres omsætning i sidste kvartal var på nettet, ikke? Og ham her, Solar, som jeg har aktier, jeg er jo også aktier Matas, men og jeg er for udadgående, kan jeg fortælle, hvis nogen ved det, men at Solar, der laver jo, det er jo Danmarks og Nordens største grossist i Holland også, inden for elkomponenter og VVS og sådan noget, han siger jo, jeg tror i Danmark, det er 82% af omsætningen, jamen det fiser lige igennem systemet, og så kan det være, lige så står det, jeg skal lige kigge, om det var god nok, eller så... Men det er jo virksomheder. Du forbinder jo ikke Solar med at være en digital virksomhed. Men i virkeligheden er det jo sådan, at de almindelige, du kan sige, gammeldags virksomheder, de er jo på fuld fart inden der, for ellers så er de jo lost, ikke? Mm. Men når det gælder outfittet, Svendsen, så vil du gerne ned og føle lidt på det? Nej, men jamen, det jeg har en stor anker omkring, især de store, det er jo, at folk er så optaget af, at de viser et flag i vinduet, og vi er en IT-virksomhed, en e-handel og alt det der, og jo alt det der, det er jo sex og lir og ting i vinduet, men hvad hedder det, de laver jo det samme, og de er jo på vej, det sjove er, at de der virksomheder, er på vej ind til Europa, de gamle virksomheder. Vi havde forleden dag ham her, Frank Hvide, han stod og sagde, at de digitale virksomheder, de bliver mere og mere analog. De æder sig jo ind i det, kan man sige, gammeldags marked, fordi det er det, vi har brug for. Mm. Vi har ikke brug for at sidde døgnet rundt og se fjernsyn fra Netflix. Nej, det var han inde på, og måske ender det vi med at finde ud af, at det er gigantisk store problemer, vi har siddet og gloet ned i de skærme, så det kan være, der kommer en bølge den anden vej. Lars Svendsen, Boost-aktien i hvert fald lidt op her til morgen. Ja, ja. 1,57, hvis min skærm den ellers passer her. Jeg har den i Sverige, den 1,9, den er bedre. Ja, det er så svenske kroner, Lars Svendsen, eller hvad? Nå, Svendsen, lad os lige runde høreapparatsektoren, fordi der er altså også historie ude om, at GN og Demant, de taber markedsandele hos veteranerne i USA, som jo er ret essentielle og vigtige for de der selskaber. Er det et problem? Jeg har skrevet om det i almindeligt. Jeg ser aldrig så meget på dem, men det er jo fordi, at de der systemer kommer med data, som man kan, man kan betragte, og så er der nogen, der går meget op i det, og hvad hedder det? Jeg mener ikke, at de har nogen specielt problem endnu, men de svinger meget, det der, og det er jo også spørgsmål om pris, og om når de kommer nye modeller, bla bla bla. Jeg er ikke bange for det. Jeg vil sige jo, at hvad der glæder mig meget, at Demant er jo kommet gevaldigt igen, som aktie, også min kones aktiesparekonto står der, men hvad hedder det, at den, mens GN jo i sådan set er gået i stå, den er 530 eller 20 eller noget, mens Demanten var jo helt ned og vende i 150, og nu er den 338. Så den er jo ligesom kommet tilbage, og det tror jeg meget på. Og vi havde jo forleden det ham her, det er en anden, Michael, som stod og fortalte om Friis, og fortalte om det der med digitale, og i går I talte om med digital overvågning, og alt det der, ikke? Med health. Og så må man få en billigere forsikring og sådan nogle ting. Lars Skovgaard og det, ja, ja, rigtigt det. Og det er fuldstændig rigtigt. Men et af eksemplerne på det, jeg ved ikke, om de laver det, men det er jo, at deres finansdirektør derude hos Demant har jo på et tidspunkt været ude at fortælle, som er jo en meget fornuftig mand, at hvad hedder det, noget af det, de rumsterer med også, er jo, at når du har sådan et høreapparat, så kan du jo også bruge det til at sidde og måle om hovedet koger over, og om pulsen er god, og alt muligt. Og det er jo spændende, fordi de har, hvis du har noget, der sidder, og det er jo ældre mennesker, der bruger, og de bliver så yngre, men høreapparater, som har helbredsproblemer. Det er jo ikke meget, det er jo ligegyldigt at sætte sådan en ind i en 20-årig. Men hvad hedder det? Derfor er det jo, hvis de kan finde ud af det, så er de der. Sådan, Lars Svendsen, det er skide smart. Lad os hoppe fra høreapparaterne og helt over til oliebranchen lige nu. Der har nemlig været godt gang i oliepriserne her i 2021, men hvordan er den underliggende stemning egentlig der? Det skal det handle om nu, hvor vi har fået Saxo Banks råvarestrateg med på telefonen. Ole Hansen, godmorgen og velkommen til programmet. Jamen, godmorgen, Ole. Tak skal du have. Ole, lad os starte med det højaktuelle OPEC-møde, som jeg altså lige er løbet af stablerne virtuelt denne gang. Jeg ved, du holder skarpt øje med det. Hvad var det, der sådan fangede din opmærksomhed den her gang? Jamen, det var, at de fortsætter, hvor de ligesom er begyndt for nogle måneder siden med at hæve produktionen stille og roligt her over de kommende måneder. De lavede ikke de store... De træffede ikke nogle store beslutninger den her gang, og det betyder så, at produktionen blev hævet yderligere her i juli måned. Og det er jo ud fra betragtning om, at den globale efterspørgsel er i bedring, især i USA, her i Europa og også i Kina. Men vi selvfølgelig stadigvæk har nogle af de her... vi har stadig nogle udbrud i lande i Asien, især sådan et sted som Indien. Men det, de også gjorde, det var, at de nævnte ikke noget om fremtiden efter juli måned. Og det er selvfølgelig, fordi vi har nogle atomaftales forhandlinger, som i øjeblikket er i gang mellem internationale lande, en flok lande og Iran. Og de er nu gået til det som en boksekamp. De er nu gået gennem 6 runder. Og det er fortsat uafgjort. De skal have 7. runde, og den kommer nok først her senere på sommeren. Så vi ser frem til en periode, hvor efterspørgselen er stigende, og produktionen den bliver fortsat holdt i skak af OPEC+-landene. Ja, altså så umiddelbart sådan lidt en ok, stille og rolig stemning i det der marked, Ole. Nu taler du altså om OPEC+-landene, og det er jo sådan, at de i hvert fald i nogen tid, der har vi talt om de sådan er mere ved at miste grebet om det der marked. Jeg ved godt, at det er sådan sat lidt på spidsen, men altså deres stemme måske ikke var så meget værd mere, fordi USA jo ligesom også gør sig meget gældende på de der markeder. Har de ligesom fundet deres stemme igen hos OPEC? Så blev han sur. Okay. Men så kan jeg jo sige noget. Fordi jeg har lige skrevet om, I kan læse en hel historie om olie, og tilfældigvis, jeg vidste jo ikke, han skulle komme i dag. Men det er meget spændende, det er også fordi, OPEC har ikke mistet, fordi i og med det er plusset Rusland og Mexico, og hvis det er et par lande til Angola, sådan noget, så er, har de jo fået, de sidder på cirka 50 millioner tønder ud af, der er 96 millioner tønder i dag, der bliver produceret, ikke? Og vi rammer cirka 100, når året er gået. Er du der igen? Ja, nu er Ole tilbage. Ej, hej med dig, Ole. Ja, hej du. Ole, vi taler om OPEC Plus' stemme. Har de fundet den tilbage? Den har de absolut fundet tilbage, fordi det, der er sket her i under pandemien, det er jo flere ting. Dels har mange af de ikke-OPEC-lande producenter fået en ordentlig ind på tuden, og det har selvfølgelig især været i USA, hvor skifferolieproduktionen er faldet ganske pænt. Den lå jo over 13 millioner tønder om dagen i slutningen af 19. Nu ligger den stadig ned omkring 11. Uden de helt store forventninger til, at den kommer til at stige voldsomt forløb, selvom de her priser nu er på meget attraktive niveauer. Og det, vi kan se bare, hvad der skete med Exxon her for nylig, og Chevron, Shell med hensyn til stemningen, som ligesom er meget mod på, at de skal fokusere mere på alternative energiformer, end at fortsætte med at udvinde olie. Og det er det, der skaber et paradoks i markedet, at selvom vi går en fremtid møde med mindre olieforbrug, så går vi højst sandsynligt den umiddelbare fremtid møde med potentielt markant højere oliepriser. Men Ole, altså, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det der, så det må du simpelthen lige forklare for mig. Hvorfor sker der ikke sådan en kæmpe spring i skifferoliepriserne, hvis det traditionelle oliemarked er så meget steget? Fordi de har jo i deres forretningsmodel har jo mange år været bare at pumpe løs, fordi de har haft rigelig adgang til likviditet. Indtjeningen har ikke været specielt god. I mange tilfælde har han slet ikke været der, og det betyder altså, at mange af dem her har levet bankens nåde. De kunne låne pengene til at fortsætte de her udvindinger. Og der er sket en holdningsændring. Nu er det mere for at fokus på, at man skal være i stand til at rent faktisk generere et overskud. Det er selvfølgelig, som er det store spørgsmål. Vi har set jo flere gange, at når prisen når et vist niveau, jamen, så er der nogen, der siger, at det her er simpelthen for godt til at være sandt. Det skal vi selvfølgelig ikke udelukke, at det også skal ske, hvis vi kommer til at se de her priser bide sig fast herover de $70. Så man skal ikke udelukke det fuldstændig, og samtidig skal man selvfølgelig ikke udelukke, hvad der sker, hvis vi får en aftale på plads med Iran, fordi de har jo verdens største tankerflåde, der de er altså fyldt op til skorstenen med olie og dieselprodukter og benzinprodukter, og dem vil de selvfølgelig af med i en fart, hvis de får mulighed for det. Så der er selvfølgelig nogle udfordringer i de kommende måneder. Men generelt, OPEC Plus har fundet deres stemme, fordi konkurrencen fra ikke OPEC Plus producenter er ikke så kraftig, som den har været. Har de sådan en hel lager liggende, som mega lager, og venter på? Det har de. Er det rigtigt? Ja, det har de. Det har de i hvert fald, fordi de har jo så vidt muligt. Selvfølgelig det der også er humlen her, det er, at vi ved ikke, hvor meget Iran rent faktisk har fået sendt ud af bagdøren, som ikke er officielt registreret. De har ikke stået holdt sig tilbage. De køber jo, hvor olien er billigst, og den her har været relativt billig for Iran, fordi de har været under sanktioner. Og så er der jo mange gange, så ender de her skib jo med at møde hinanden ude i Rumsø, hvor de så bliver, hvor det bliver flyttet fra et skib til næste, og det har nu måske i Malaysia, så lige pludselig er Malaysia en stor eksportør af olie til Kina, selvom de ikke har en stor produktion selv. Så der foregår nogle ting, der som vi ikke helt kender, men alt andet lige, så vil de være i stand til at kunne øge produktionen, hvis de får lov. Så Ole, altså ikke de helt store nyheder ud af OPEC-mødet denne gang, men altså en forventning selvfølgelig, som hele tiden om stigende efterspørgsel hen over sommeren. Hvor bringer det olieprisen hen, hvis vi lige sådan summerer det hele op, altså alt, hvad der foregår i dit marked? Hvor tror du, olieprisen skal hen, hvis vi kigger sådan 3-6 måneder ud i fremtiden? Ja, vi skal være meget, meget opmærksom på, at mange af de her overvarer, ligesom mange andre markeder, også handler meget teknisk. Kommer der først en vis form for momentum i et marked, så kan det jo sagtens køre længere, end det måske fundamentalt er retfærdigt gjort. Og jeg holder lige øjeblikket på Nordsjøolien meget øje på det her niveau lige omkring de $72, hvor vi ligger faktisk rimelig tæt på igen i dag. Der har vi toppet ud 4 gange nu i sidste par år, siden, jeg tror fra næsten siden 18. Og kan vi tage det niveau igennem, så skal vi tilbage til den her gamle trendlinje, som kommer helt tilbage fra toppen i 2008, og den kommer altså tæt på $80. Så det er der en mulighed for, at vi kan begynde at kravle op imod her henover, herind i efterårsmånederne. Lars Svendsen, hvor har du dit oliekursmål? Jeg er olieoptimist, fordi jeg tror, at kommer økonomien jo i gang igen og alt det der, og de frie producenter kører jo nærmest løs, altså almindelige olieselskaber kører på fuld fart, ikke? Så det er OPEC, der regulerer. De siger, at de har, i juli taler man om, at der vil de have 6 millioner tønder i reservekapacitet, ikke? Så der er jo noget at give af stadigvæk, men når de så kan bestemme, om de vil bruge den eller ej, det er jo det, de gør, ikke? Så vil de have prisen op. Og jeg tror jo virkelig meget på, at man skal se på Biden. Han er i gang med noget stort. Jeg har prøvet at skrive det, at han vil ikke... Trump, han var jo russervenlig i sin forretning og i politik. Men ham her, han er russerhader. Han er gammeldags. Og det hele går ud på, det er, at nu vil de formentlig forsone sig med iranerne. Og iranerne, de har fundet ud af, at hver gang de bygger det op, så bliver det enten slået ihjel, eller også bliver det splittet af Israel. Og hvis det ikke er nødvendigt, så får de noget, som er 10 gange værre. Det der, de får aldrig lavet en atomoparbejdningsanlæg. Så derfor, så kan de godt glemme det. Og hvis de vil have noget for, at deres olie op, de har enorme oliereserver, inden at oliens tid er forbi, og det er den jo om 20 år, ikke? Så på grund af en god omstilling, så gælder det om at være med nu. Så mindre de fuldstændig skyrer knuppen dernede, det kan det godt være, det har de jo været mange år, men så er det tid til at lave om, og så var amerikanerne sige, ved du hvad, det er helt i orden, glem alt det atomlort, og I får, hvis I skal køre atomkraftværk, kan I godt få det fra Westinghouse, men hvad hedder det, I producerer olie, I leverer, og så gør de noget andet. Så siger de til russermanden derovre, dine 9 millioner tønder, du eksporterer, hvor meget der kommer ud derovrefra, ikke? Behold dem. Vi vil ikke have det. I vil overhovedet ikke komme ind nogen steder. Du går selv til Kina. De har jo fået ud som er Kina i 14, ikke? Men alle andre lukker døren. Så kan du prøve på. Og så har de sat, fordi han er pisse tosset over det der over i Ukraine og Litauen, eller Hviderusland, Belarus og alt det andet. Der er ved at ske noget stort, og derfor kommer Iran tilbage i varmen. Tror jeg. Ole Hansen, lad mig lige bringe dig omkring amerikansk politik og en ny præsident i Det Hvide Hus. Hvor meget fylder det sådan i dit perspektiv, når du sidder og kigger på olien? Jamen, det er jo umiddelbart med til fortsat at understøtte prisen i de kommende år, fordi der er jo ikke en helt stor opfordring til at pump and dump længere fra officielt hold, og det er jo selvfølgelig også noget, der bliver lagt mærke til blandt olieselskaberne, at der er den anden vind, der blæser nu om dagen, og det er en anden fokus, der de bliver opfordret til at have. Så det betyder, at hvor vi har vendt os til, og det er også det, der måske lidt lavt, der han er inde på, at vi har vendt os til igennem de sidste 10-15 år, at den stigning, der har været i den globale efterspørgsel, den har amerikanerne til en vis grad været med til at kunne dække. Og hvis de ikke er på samme måde er med i de kommende år, hvor vi fortsat forventer, at efterspørgselen vil stige, indtil vi når et eller andet toppunkt, hvor den så stille og roligt begynder at falde ned fra. Så er vi afhængige af at have olie nok fra andre lande, og der kan Iran jo blandt andet være med. De har jo sagt, at de vil kunne producere 6,5 millioner tønder. Det er tvivl er nu stærkt på. Det så vi lige kort tilbage i 70'erne. Men det kræver nogle enorme investeringer, som jo også er blevet ramt af sanktioner her igennem de senere år. Men generelt peger pilen opad, og det er på trods af, at vi er i på vej mod en grøn omstilling. Ja, og Lav, han siger 20 år, inden at vi sådan for alvor ligesom vender den anden vej. Er det slut om 20 år, også i dit perspektiv, Ole? Helt slut er det jo ikke, for så skal vi finde nogle på brændstofdelen måske. Jo, fordi det er jo der, hvor der bliver forsket rigtig meget nu. Men altså, vi har stadig nogle fly, der skal i luften. Vi har nogle store skib, der skal sejle på havene. Vi har en stor industri, petrochemicals, som jo trods alt tager måske 40% af den daglige olieproduktion. Så der er nogle områder, som hvor der også skal ske nogle omstillinger. Men vi er jo i fuld gang, så... Så det bliver interessant at se, hvordan på den anden side af pandemien, hvor vi i første omgang lige topper, om vi kan rimelig hurtigt komme tilbage på niveauet, vi lå i 19. Jeg tvivler lidt, fordi den del, vi synes, vi stadigvæk mangler, det er jo hele flyindustrien. Vi begynder selvfølgelig at flyve lidt mere her nu i løbet af sommeren lidt lokalt, men det der med de helt store oversøiske flyvninger og lange rejser eller i lang bortestand, det kommer nok til at vente lidt på sig endnu, så flybrændstofs efterspørgsel, som jeg trods alt udgør omkring 10% af den daglige produktion, den kommer til at halte lidt efter et stykke tid nu. Altså, så er der sådan en helt strukturel ændring inden for erhvervsflyvninger, som du ser, at vi ikke vender tilbage til det, der var før? Ja, det er for tidligt at sige. Jeg kan da se efterhånden, at invitationer begynder at dukke op i min inbox. Folk vil gerne se mig igen rundt omkring. Og det kunne jeg godt forestille mig, måske er lidt tilfælde andre steder også. Så hvor vi ligesom lander, det er nok stadig for tidligt at sige. Ja, og du er altså råvarestrateg ude hos Saxo Bank, Ole. Det betyder, at du kigger selvfølgelig på mange andre ting end bare alene oliemarkedet. Du kigger selvfølgelig også på fødevaremarkedet, og der er også godt gang i den lige for tiden. Hvad sker der derovre? Ja, det er jo sådan en beklagelig del, for det er den, der ligesom rammer skævt, hvis man ser sådan ud med globale billeder. Vi har jo set en markant stigning i fødevarepriserne nu. Vi har jo lige her om en halvanden times tid, så kommer FN's fødevareorganisation med deres månedlige priskurv. De laver sådan en samling på, de har 95 priskvarteringer, som de samler sammen en gang om måneden, og så får vi et billede af, hvordan den globale prisudvikling ligger. Og den er altså i øjeblikket, den ligger i øjeblikket med en årlig stigningstakt på over 30%. Og det er den højeste stigningstakt på fødevarer, vi har haft siden 2010. Der er flere til faktorer. Det er jo vejret er jo først og fremmest det, vi ikke kan kontrollere overhovedet. Og det har været meget volatilt her de sidste 6 måneder, især i Sydamerika, hvor Brasilien har været hårdt ramt. Og det har så øget prisen på sådan noget som majs, og nu her på det seneste også en del på kaffe. Den er næsten op 60% fra bunden, og den kommer nok til at stige yderligere. Udover det, så har vi en meget, meget kraftig efterspørgsel fra Kina, som måske begynder at blive lidt aftagende nu, men de har jo haft den her svinepest, som jo nærmest ødelagde deres svineflok her for nogle år siden, og den er de i gang med at genopbygge. Det kræver en enorm fødevaremængder. Og udover det, så er vi i gang med en sæson nu her, hvor det bliver meget vigtigt, hvordan vejret arter sig her, både i Europa og i Ukraine, Rusland og selvfølgelig især i Nordamerika. Ja, Ole, det kan vi jo ikke gøre noget ved, men det er jo, altså det sætter jo ligesom ild til hele den her inflationsdebat, som vi jo også bruger rigtig meget tid på her i klubben, og som jo selvfølgelig også påvirker aktiemarkederne. Ole, det der med, at det er forbigående, det ved jeg ikke, om jeg sådan lige kan høre, når du sådan taler om de der ting, som vi jo alligevel ikke kan styre på nogen måde. Altså, ser du sådan en forbigående tendens i de her stigende fødevarepriser, eller er det noget, vi sådan skal se i længere tid? Altså hvis centralbanken udelukkende havde kigget på råvarer, så tror jeg nok, at de ville begynde at ryste lidt i bukserne, fordi der ser det altså ikke ud til, at det er forbigående, det vi oplever i øjeblikket. Vi taler om oliemarkedet, hvor der er stor sandsynlighed for, at priserne lige kommer til at stige yderligere, før de på et eller andet tidspunkt i fremtiden begynder at sætte sig igen. Vi har hele metaldelen, hvor vi har de her såkaldte grønne metaller, som skal bruges til omstilling. Det er kobber, det er zink, det er nikkel, det er platin. Det er sågar også noget som sølv. Efterspørgselen der vil være stigende i kommende år, og så har vi så fødevaredelen. Og det hele kommer jo, grønne omstilling er på grund af klimaet, og hvis klimaet er i forvejen er begyndt at blive mere udfordrende, så vil det også være udfordrende på fødevareproduktionen. Så alt i alt, så, hvis jeg kigger på råvaremarkedet alene, så ser jeg ikke den her inflationsstigning som værende midlertidig overhovedet. Det er jo, hvad man skulle købe orange juice. Det er den eneste vare, der ikke er fisset. Hvad er du? Har du set på det? Ja, den og så kakao rent faktisk. Kakao er den eneste, der er ned på året, hvis vi går over i sådan noget som de såkaldte edible oil, altså sojabønneolie og så videre, så er det jo kørt op af tømmer i USA og gået fuldstændig amok. Så begynder det at sætte sig lidt nu. Men generelt, der har været store stigninger på hele vejen rundt, næsten på nær ædelmetallerne, og det er jo sådan, kan man selvfølgelig lidt overraskende i betragtning af, at der har været så meget fokus på inflationen. Men vi har nu hentet det tabt i sådan som guldprisen tilbage på 0 på året, efter et større dyk, og det er jo fordi, vi har set, at dollaren trods alt er begyndt at vise lidt svækkelse igen på det seneste, og de lange renter i USA er i hvert fald på nuværende tidspunkt faldet lidt til ro, og det giver altså noget fornyet investorinteresse i ædelmetallerne også. Må jeg lige spørge, undskyld, jeg blander mig, men det er jo så spændende at høre på dig. Men hvad med de der, som de hele tiden snakker om, de der sjældne mineraler, alt det der, som man jo bruger i batterier og biler og alt muligt. Hvad sker der der? Er det også kok hele over? Der er nikkel ligger opad. Hvad med det? Det er det falder lidt til ro, men hvis jeg kigger sådan umiddelbart på, altså der er jo en ETF, som, hvor man kan, man kan handle nogle af de her rare earths mineselskaber. Problemet er jo ofte, at mange af dem er, eller ikke problem, men udfordringen er, at mange er baseret i Kina, og det er jo så med hensyn til handelsadgang til dem. Men, men altså, hvis jeg kigger på sådan en ETF, som trækker, som så følger en kurv af de her selskaber, så er den op med 32% indtil videre i år, og 56% de sidste 6 måneder, fordi så de fik også et ordentligt løft efter starten af november. Så der er meget geopolitisk, der foregår der. Vi har set nogle, jeg tror, der er en øget vilje uden for Kina til, at man kigger lidt mere på at producere lokalt. Problemet er, at det sjove er, at de er jo ikke, det hedder rare earth, men de er jo ikke rare som sådan. Det, der gør den rare, altså sjældne, det er jo, at det er en meget, meget beskidt proces at få det gennemarbejdet. Og det har man så i mange år overladt til Kina, og så derfor sidder de på en kæmpe stor markedsandel af produktionen af de her. Mm. Ole Hansen, tiden løber fra os. Vi bliver desværre nødt til at slippe dig, men tusind tak, fordi du lige tog os igennem en hel del af de her råvarer, som du altså holder øje med. Det var som altid super spændende. Rigtig god dag til dig. Jamen, tusind tak. Så vidt altså Ole Hansen, råvarestrateg fra Saxo Bank. Svendsen Ole, han, altså ja, man bliver ikke sådan for ro i maven af at høre på ham, når han taler sådan om de her stigende priser, og det der inflationsspøgelse, som vi havde regnet med, sådan var hurtigt ville være overstået. Ja, det er jeg bestemt ikke overbevist om nu. Hvordan har du det? nej, men det er rigtigt, og det, men det med fødevarepriserne er jo også lidt kompliceret, fordi altså fødevarepriserne har jo ikke så stor vægt i sådan et land som Danmark. Jeg tror, det er 7% af sådan noget Danmarks Statistiks, hvad hedder det, vægt. Det var i hvert fald det tal, jeg kan huske i mit hoved. Mens i fattige lande, der er det jo halvdelen af almindelige menneskers forbrug. Det er jo, de har jo stort set kun fødevarer, husleje og så måske lidt tøj på kroppen. Ikke? Altså, det er jo de ting, der tæller, og derfor er det jo også tilbage dengang i 10 og 11, hvor det gik galt i Tunis og det arabiske forår og alt det der, og som jo førte til borgerkrisen i Syrien, der ikke er forbi endnu, at det var jo på grund af fødevarepriserne, der eksploderede, og folk kunne ikke få nok at spise. Og alt det der. Og det er jo den med, at verden er 5 måltider fra en revolution, ikke? Ja. Men det er jo der, det tæller, og der er jo, nu er det jo ligesom med vaccinerne, at de rige lande kommer jo først og har råd til at betale for det, mens de fattige, det er jo dem, der kommer til at hænge i bremsen. Og det er jo derfor, det er der, at der kan ske en hel masse, og det er jo også, prøv at tænke på det, altså Indien, det er jo sådan et samfund, hvor hvad hedder det, den er hvad hedder det, kan blive rigtig galt. Ja, det er jo ret skræmmende, hvis man sætter det sådan op. Ja, det er jo det, jeg tror, det er der, at balladen bliver, men omkring inflationen og renten, det er jo der, du vil hen går ud fra. Det er jo renten, der er det punkt, vi på finansmarkedet går ondt på. Det gør jo ikke noget, at priserne sådan set stiger, hvis ikke renten stiger. Så nej. Pyt med det. Og især, hvis det går i sig selv igen. Men nej, jeg tror heller ikke, at det går i sig selv igen. Også fordi, at du kan jo sige, at, og det er sammenlignet lidt med ejendomspriserne, at til sydlandet, så er folk jo ikke dumme. Altså, det er jo meget opløftende. Menneskens børn er ikke dumme. Nå, det betyder ikke, at mange mennesker mange mennesker ikke forstand på penge og sådan noget, men de er jo ikke dumme. Vi er ikke, jeg vil sige mig selv, men at når du bliver presset, når der sker noget, så reagerer du jo. Og når mennesker her til lands nu begynder at hamstre ejendom i det uendelige, så er det vel fordi, man indser, at sådan som strukturen er med, at du kan låne penge til ingen rente, og at der bliver mere og mere kamp om ressourcerne, og det reelle aktiv, som vil holde sin værdi i et samfund, hvor man pumper penge ud, så dermed gør dem til intet værd. Og gratis penge betyder jo, at de sådan set er intet værd, vel? At så hamstrer man ressourcer, og tilsvarende er det jo med fødevarer og sådan noget. Og når der er en ret stor købekraft i samfundet, for det har man politikerne ønsket for at undgå ballade, de skal have prøvet teater, det er jo ligesom romerrigets tid, det man gør, jamen så bliver der jo kamp om ressourcerne, og du vil have mere. Du kan også se Carlsberg for eksempel, lidt sjov, han har jo, det er jo restaurationssalget, det der on-trade, som er nedgangen af, men totalt set sælger de faktisk mere øl, fordi vi sidder jo derhjemme, og vi kan snart ikke komme frem med de tomme flasker, der er kø der hver gang. Fordi vi bruger faktisk mere, end vi gjorde før. Fordi nu sidder vi bare til købmandspris, så kan vi jo drikke 5 gange så mange bajer, eller 10, som du kunne, hvis du kører dem på værtshus. Ja. Stor visdom, Lars Svendsen. Jamen, jeg er vild med det. Jeg var vild med din... Fem måltider fra en revolution, det synes det, jeg er meget, det er meget, sådan meget, udtryk, meget fint har, sagt. Ja. Ja, glimrende at bringe det på banen også her i Millionærklubben. Ja. Men nu skal det handle om noget helt andet, ja. For vi skal videre til Mads Christiansen, som vi har fået med på telefon nu. Mads, der er porteføljeforvalter her i Millionærklubben og har en, ja, vi kalder det nu en disruption-portefølje. Mads, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, på finans.dk i går, der læste jeg en artikel, som handlede om bilbranchen, som var i opbrud. I fremtiden skal bilkøbet ske online og til en fast pris, skrev de blandt andet derover. Og Stellantis, som altså er det her nye selskabsnavn for samarbejdet eller fusion mellem PSA-gruppen og Fiat Chrysler Group, de var ude at opsige samarbejde med deres europæiske bilforhandlere. Det bliver effektivt fra juni 2023, og i stedet for, så skal alting altså foregå online. Hvad er det, der sker i bilbranchen? Jamen, det er jo det samme som alle mulige andre steder, at værdikæden, den er under ombygning, kan man sige. Digitalt, de digitale muligheder ændrer på, hvad skal man sige, på de problemer, der skal løses. Og værdikæden, den handler jo om produktets vej fra idé til det er hos forbrugeren. Og for en bil, jamen der er det noget med, at der sidder en designer og en ingeniør og udtænker en bil, så er der en fabrik, der laver den, og så skal den transporteres ud til butikkerne og ud til forbrugerne, og forbrugerne skal have mulighed for at vælge den bil, de skal have. Hvis man så ser på bilbutikkernes funktion sådan i værdikæden, der hvor de, altså alle punkter i værdikæden skal helst gøre, at det hele bliver mere effektivt. Og det handler om i sidste ende, det er jo, at forbrugeren får præcis den bil, som skaber mest værdi for forbrugeren. Så forbrugeren skal have den rigtige bil til den rigtige pris. Det er det handler om. Det skaber værdi. Og butikkernes funktion i det her har jo været noget med dels, at forbrugeren kunne komme ud og kigge på bilen og kunne se på sammenligne pris og kvalitet og finde ud af, hvilken bil de skulle bruge. Og også noget med, at man kunne få noget vejledning derude. Og så er der den der del, som hedder distribution. Altså at butikker har været steder, hvor varerne bliver distribueret ud til kunderne. Sådan historisk set, det er der, de bliver sendt fra. Eller der kunderne henter dem, hvis det er et supermarked. Og lige præcis den del er efterhånden ikke så nødvendig mere i værdikæden, det der med distribution. Og så tror jeg, at set fra forbrugerens side, så ved jeg ikke, hvor god bilhandler generelt er med hensyn til at være for forbrugeren, altså at levere værdi til forbrugeren med, at man får den rigtige bil. Ideelt set, så hvis Citroën-forhandleren han finder ud af, at kunden er bedre til end med en Volvo, så skulle han jo sende kunden over i Volvo-butikken, men så tror jeg ikke, at det fungerer. Og på den måde, så... Det håber jeg næsten ikke. Det er godt set. Ja, men så mister butikkerne lidt af værdien. Altså, de skaber lidt mindre værdi, fordi de ikke gør det helt rigtigt for kunden i det perspektiv. Og det er så under opbrud, det her med butikker generelt. Og nu ved jeg godt, det er noget lidt andet, der foregår over i Caravana, men er det på en eller anden måde også nogle tendenser, der gør, at du er vild med Caravana i en aktie, som du har i din portefølje? Jamen, det er jo det samme, at der tager man bilhandleren ud af den her del. Og igen, så man spørger sig for kunden, altså når det hele det handler om, at kunden skal have den rigtige bil til den rigtige pris, hvor meget værdi leverer bilhandleren så i den der, rejse der? Og der er jeg ikke sikker på, at der er så meget. Altså, man skal ud som kunde, så skal man ud og se på bilen, og forhandleren siger, at den er mega god og sådan nogle ting. Forhandleren siger også, at den, man kommer med, den er mega dårlig, og der er noget galt med den, og så videre. Og så er man i gang med at forhandle, og man ved ikke noget som helst om det. Det Caravana gør, det er, at de siger, at alt det der, det dropper vi. Og så siger de, at vi leverer en god pris for den her bil, du kommer med, og så leverer vi også den rigtige pris for den bil, du køber. Og så i øvrigt, så får du bilen leveret hjemme hos dig selv, og vi henter den brugte hjemme hos dig, og så kan du sidde på nettet og vælge mellem en masse biler. Og det, som er vældig interessant, det er, at hvis du ser på det, man kalder Net Promoter Score, så har Caravana en Net Promoter Score på 86. Det vil sige, det handler om, hvor mange af dem, der har handlet ved Caravana, vil anbefale Caravana til venner og bekendte. Og tilsvarende, så ligger bilforhandlere i USA, de ligger på en Net Promoter Score lige omkring 0. Det vil sige, de er sådan neutrale. Og det siger jo noget om, altså det siger bare noget om kundeoplevelsen det ene og det andet sted. Og det er derfor, at jeg tror, at Carvana bliver så fantastisk, at netop at de leverer en rigtig, rigtig god værdi for kunderne. Så klassiske forretningsmodeller, de er altså under forandring, og det er jo altså noget af det, du bruger som springbræt til at sammensætte din portefølje også her i Millionærklubben, men vel sagtens også privat, går jeg ud fra. Mads, lad os lige hoppe videre til en anden aktie, som også er spændende i din portefølje. Delivery Hero, som har været ude at sige, at nu er de altså på vej tilbage ind i Tyskland, og det er jo sådan set et tysk selskab, men i 2018, der valgte de altså at sælge deres madleveringsdel til Takeaway, som det hed dengang, og i dag er det altså Just Eat Takeaway. Hvorfor skal de nu tilbage i Tyskland, Mads? Jamen, det er jo sjovt, at DoorDash har også meldt deres ankomst i Tyskland, og man havde ligesom sagt, at Tyskland, det var Just Eat Takeaways, og sådan, så på en eller anden måde, så vil de tilbage, og så at det deler Twitter helt vildt. Altså, det er virkelig en kæmpe slåskamp omkring, hvad der er den rigtige forretningsmodel inden for food delivery. Just Eat Takeaway, og de har købt amerikanske Grubhub, de har jo sådan insisteret igennem mange år på ikke at have noget med distributionen at gøre, altså at organisere de her riders, der skal køre maden fra restauranten og hjem, så de har ville have, at restauranterne selv sørgede for det. Og Delivery Hero og DoorDash, de har på den anden side sagt, at vi tager os af at organisere de her riders, fordi der er en skaleringsfordel, og det giver mening, at vi håndterer det. Økonomerne er vilde med Just Eat Takeaway, fordi at det giver overskud. Og DoorDash og Delivery Hero, de pløjer alt, hvad de tjener, det pløjer de ned i at organisere delivery. Og så siger man, og det vil sige, at de kører ikke med overskud. Men jeg ser, at Delivery Hero kommer tilbage, det ser jeg som, at de tror på, at de kan vinde. Altså, jeg tror ikke på, at de vil gøre det, uden at de kunne vinde. Niklas Østberg, han har været ude sådan lidt ydmygende og siger, at vi vil bare gerne være i Tyskland, fordi vi har hovedkvarter i Tyskland. Det vil sige, ved jeg ikke, den... Ja, yeah. Lige præcis. Den køber jeg ikke helt. Jeg tror, man har en plan. Og det Delivery Hero har gjort her de sidste par år, det er, at de er begyndt at lave dark stores og dark kitchens. Dark kitchens er, hvor de simpelthen bare har en restaurant, og så kan Jamie Oliver komme og være i Aarhus i 14 dage, hvis han vil, eller hvem det nu er. Så de steder, hvor der mangler noget udbud, der etablerer de udbud. Og tilsvarende så har de dark stores, som er sådan nogle små mini-supermarkeder, hvor kunderne ikke kan komme ind, men hvor man bringer ud fra. Og de har så sådan 3.000-4.000 forskellige varenumre, så de er lidt simplere end de her store supermarkeds online grocery centers. Og det er ligesom blevet Delivery Hero, det de eksperimenteret med, og nu tror jeg, at de har fundet frem til, at det virker altså. De kan få nogle kunder ind ved, at de har dark stores, så bruger kunderne deres app til at levere almindelige online groceries, og så har de kunderne inde, så de bruger det som en måde at erhverve kunder på. Det er det, som er rigtig dyrt generelt, altså det her med at customer acquisition cost, kalder man det, altså den pris, det koster at få en kunde ind i sit økosystem. Og der bruger de dark stores. Jeg tror, at de har haft så meget succes med dark stores ude i Asien og i Mellemamerika og Centralasien og i Japan, at nu tror man har et skud på imod Just Eat Takeaway. Og det har man måske også, Mads, men Just Eat er jo en gigantisk spiller der og sidder virkelig tungt på det der tyske marked. Og deres CEO, han var også ude at sige, han hedder Jitse Groen, så hvis jeg kan se, han var ude at sige, ja, vi har slået dem før i Holland, i Storbritannien, i Polen, i Irland og i Tyskland, og vi gør det glædeligt igen. Så der er altså kamp til stregen. Ja, det er der, men det som jeg tror bliver forskellen her, eller det som jeg vædder på i hvert fald, det er, at hvor Just Eat Takeaway, Jitse, han har brugt år på at sige, det her med delivery, det dur ikke, og det er en underskudsgivende forretning, og det vil vi ikke røre ved. Det har hans organisation hørt på igennem år. Imens har Delivery Hero embraced, at vi skal tage os af delivery, og har arbejdet med at opbygge en organisation, der kan håndtere og have så mange mennesker ansat og have så komplekst et apparat kørende. og det er de altså, det er de nogle år foran med at gøre organisatorisk, hvor Just Eat Takeaway, nu kaster de sig over det. Men det er, jeg spurgte Niklas Østberg på et tidspunkt, hvad er det så, der gør forskellen? Hvad er det, der gør, at man kan gøre det her? Kan du nævne tre ting, eller de tre vigtigste ting? Og så sagde han, jamen det er ikke tre ting, det er 100 ting. Altså, det er de 100 små ting. Det er det, der gør, at du kan en organisation med 30.000 medarbejdere, som rent faktisk eksekverer, og som altid henter maden, inden den bliver kold, og får den bragt ud til kunden, inden den bliver kold. Hvis det går galt 1 ud af 10 gange, jamen så leverer du lige pludselig en rigtig, rigtig dårlig service, både over for restauranten og over for kunden. Mm. Så det kræver virkelig, at man kan excellere i at have mange mennesker kørende i en organisation. Og der tror jeg, at markedet generelt undervurderer, hvor svær en øvelse det er. Ja, altså, men Mads, 100 små ting, der kan gå galt, det gør det jo også nærmest umuligt så at forholde sig til den sådan analytikermæssigt. Lige præcis, ja. Mega god pointe. Mm. Så jeg tror, at det, du kan gøre, det er at lytte til de mennesker, som er i ledelsen. Lytte til interviews, lytte til, hvad de er for nogen. Prøve at få styr på, virker de som nogle personer, der kan det her. Og så også bare følge nyhedsflowet over tid. Og der er nyhedsflowet generelt godt hos Delivery Hero. Man kan også se aktiekursen her. De har outperformet Just Eat Takeaway i hvert fald over de sidste års tid, eller to. Ja. Nå, Delivery Hero ligger jo altså i din portefølje. Man kan gå ind og finde tickerkoder, hvor den handles, og alt muligt andet inde på Saxo Banks hjemmeside. Man kan enten bare søge på Millionærklubben Saxo Bank, eller man kan gå ind via vores Facebook-side, altså Millionærklubbens Facebook-side. Der ligger et link øverst til jeres portefølje. Og Mads, du er oppe med 3%, så du er altså tilbage i pengene. Det har du så været et par uger nu, men altså, det er da meget godt gået, når man tager i betragtning af, hvor langt du var nede. Tillykke med det. Tak. Vi slipper dig på den positive note, Mads. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Hej. Hej. Så vidt er altså Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence, så har sat 250.000 kroner på spil her hos os, og dem skal han altså forvalte i løbet af året lige nu. Der er han da trods alt i plus, men det har været lidt svært, og det har det selvfølgelig, fordi det har været et år, hvor mange af de aktier, han har sat sig på, de har fået gevaldige hug. Lars Svendsen, mange af de aktier, du har satset på, de har sådan set gjort det ok her, men en af dem, der lige har haft det lidt svært her på det seneste, det er Orphazyme. Det må man sige. Hvad sker der der? Jamen, han har jo fået et ordentligt ryk nedad, ikke? Og det har jo sådan set kørt nu her fra hvad det var dengang, jeg løb rundt på en legeplads for at lede efter en trætrol her for i vinterferien. der punkterede den jo. Så det har været i februar, man holdt vinterferie. Men det handlede jo om, at de har et produkt, som det er en meget, meget farlig, og det er en livstruende sygdom i hjernen. Så de prøver at være et meget specialiseret produkt og få godkendt, og det skal komme nu i juni, juli måned i USA. Det hedder Niemann Pick, det der problem. Men de har så også prøvet at bruge det til to andre ting, og det ene var ALS, og det andet var et eller andet neurodegenerativ sygdom. Men det har de måttet opgive, og så er den jo røget baglængs, så de pludselig stod der i går, at nu er de nået til, og det er fuldstændig rigtigt, at jeg selv sidder og flytter frem imod, til afgørelsens team hos FDA og myndighederne i USA, her i løbet af næste par måneder, og hvis det så glipper, så er de jo næsten bumpet tilbage til stenalderen, så er det produkt opgivet, og så har de andre, men alt sandsynlighed taler jo for, at det er godt nok, fordi det er den rigtige anvendelse, det der er. Det andet har jo været to, hvad kan man sige, skud i tågen for, om de også kunne bruge det til noget andet. Og det gør man jo, når du har noget, som er det er jo helt ny teknologi. Det skal man også huske. Så jeg tror, de kommer igennem, men jeg skal da helt så sige, jeg købte dem på 52, da den faldt der ude på legepladsen, der hvor den var faldet fra 68 eller noget andet. Og hvor har vi den nu? Ja, nu koster den 29,6, ikke? Så den er jo bumpet helt ned. Jeg mener, han har en halv milliard i kassen, og nu har han en børsværdi på 1 milliard lige ud. Så halvdelen af pengene er der jo trods alt. Men det er jo noget af en bejmand, ikke? Men du holder fast, altså... Jo, jeg har stadigvæk tjent på den, for jeg havde den jo fra første gang fra... Jeg havde en lille smule fra starten her, og dem kom jo så også ud til sidst. Men hvad hedder det, jeg købte jo en røvfuld, da den var nede i 43, og den solgte på 130. Og det var jo fantastisk. Og nu, men så har jeg jo købt på vej nedad. Jeg begyndte at købe på 60 nedad anden gang. Men nu er den jo så blevet halveret, og det viser jo noget om, hvor hissigt det er. Og det, jeg vil sige, hvad så nu? Jeg sidder, det klør mig i mine fingre for at købe nogle flere. Men jeg vil sige, det er jo simpelthen, man sidder og siger, hvor mange penge er der på bordet af det, og har du lyst til at smide dem ud af vinduet, eller i hvert fald halvdelen, hvis det nu går galt en gang til. Mm. Fordi det er jo nu, den rigtige ting kommer. Det andet har jo været to, hvad kan man sige, sådan, man skød så sådan lidt skud i tågen, for om du også skulle det med. Og det lykkedes ikke. Men så jamen, det er farmen, og det er farmudviklingen, og det er og det er et orphan drug, altså en sjælden sygdom. Så, men teknologien er god nok. Teknologien er god nok, så du holder fast i, Orphazyme har lyst til at købe nogle flere, men så vil du jo sgu ud og sælge noget, for det er jo fuldt investeret. Nå ja, herinde, det var jo hjemme i skuffen. Der er altid en aktieskuffe, man kan hive op. Jo, det er jo det, men så, altså, det er jo spørgsmålet, hvor meget tør du så det sidste? Og så må man jo sige, kalkylen der lyder jo, hvor meget har du nu på bordet, og vil du sætte nogle 100 kilo til på det, eller vil du ikke? Lars Vindsen, det er godt, at du altid har hånden på kogepladen. Det sætter jeg stor pris på. Ja. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Vi skal videre i dagens tekst, men der er selvfølgelig masser af andre nyheder til jer fra finansmarkederne over på euroinvestor.dk hele dagen. Og så er vi tilbage igen i morgen her i Millionærklubben. Det er vi, når klokken bliver 9, og der svarer vi på spørgsmål hele timen. Så kig forbi, hvis du vil være med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.